płacisz do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Program Trzeci Polski w Radio Sobota, 18 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wystawne gmachy, głodowe pensje. Wieczorem protestować będą pracownicy trzech warszawskich muzeów. 80 lat temu polscy żołnierze zdobyli Monte Cassino, uroczystości w Krakowie i we Włoszech. Niemiecka policja zatrzymała aktywistów klimatycznych, którzy zablokowali lotnisko w Monachium. Protesty zapowiadają wieczorem pracownicy trzech stołecznych muzeów. Wystawne gmachy, głodowe pensje pod tym hasłem będą w noc muzeów tłumaczyć, o co walczą i jakie są ich postulaty. Demonstrować będą pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawy i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Często pensje muzealników są na poziomie minimalnego wynagrodzenia.